všetko, kde položíš svoju nohu. Všetko, každé miesto, kde položíš svoju nohu. To Pán tebe dal to miesto. To miesto Pán Boh dal tobie. Ale musíš tomu veriť. Ale musíš v to uvieriť. To, že ty nemáš list vlastníctva. To, že jeżeli nemáš aktu vlastnosti. To neznamená, že ti to Pán nedal. To neznamená, že Pán Boh tego ti nedal. Aj tí, čo takto držia list vlastníctva, raz ho pustia. Nawet ci, którzy tak ściskają bardzo ten akt własności, raz będą go musieli wypuścić. A naraz prídu aj tí okolo na to, že to už nie je jeho. I nawet ci wokoło stwierdzą, že to už nie należy do niego. Tak to hovorí Pán. Tak mówi Pán. Celá zem je moja. Cała ziemia jest moja. A tomu ju dám. A dám ją temu, komu ja chcę. Komu ja chcę dać. Preto sa nie vraždite za zeme. Dlatego nie zabijajte się z powodu ziemi. Modlite sa. Modlite się. Lebo ak budete hodni toho, aby vám Boh tú zem dal, tak vám ju dá. Bo jeżeli będziecie godni tego, żeby Pan Bóg dał wam tą ziemię, to on wam ją da. A keď Boh má iné plány, on urobí aj tak, tak. Ako je to jeho plán. A jeżeli on ma inne plany, to on i tak zrobi według swojego planu. Aké je to dobre, že tu moju zem teraz pracuje na niej môj sused. Jak dobrze, że na tej mojej ziemi teraz pracuje mój sąsiad. Aké je to dobre, že jednoducho tam nerastie burina, nerastú chvasty. Jakie to jest dobre, że tam nie rosną chvasty w tej chwili? Jaké je to dobré, že Boh sa stará o to, čo je jeho. Jaké to je dobré, že Pán Boh troščí sa o to, čo je jeho. Maj vieru Božiu. Miej Božou viare. Dôveruj Pánu Bohu. Ufaj Pánu Bohu. Pán Boh nebude naplňať tvoje požiadavky a tvoje predstavy. Pán Boh nebude realizoval tvojich wyobrażeń i twoich pożądliwości? Nie Pan Bóg się będzie wciesnawać do twoich przedstaw. Nie Pan Bóg się będzie wpychał w twoje wyobrażenia. Ty sam musisz do jego przedstaw. Ty musisz dostać. Wejść w jego wyobrażenia. A nie wżdy te Boże wyobrażenia są te, ako si to wyobrazuje człowiek. A te Boże wyobrażenia nie zawsze są takie, jak wyobraża sobie to człowiek. A zase, kiedy człowiek myśli, że 100% jest to tak. Ale nieraz, nawet jeżeli człowiek sobie myśli, w 100% to tak wygląda. Pan Bóg to wie zmienić. Pan Bóg potrafi to zmienić. Myśmy mali w lecie krst. Mieliśmy chrzest latem. A každý rok máme krst na rieke. I každého roku máme chřest v řece. Aj tento rok sa ma pýtali, brat Alexander, koľký budú krstení? I pýtali mne rovnež v tom roku, bratia Aleksandře, ilu bude chrzczonych? A ja hovorím, ja neviem. A ja povedem, ja neviem. A jak to, že nevieš? Jak to nevieš? Chystáš krst a nevieš, koľký budú krstení? Przygotowuješ chřest i nevieš, ilu bude chrzczonych? A si nám povedal, že máme pripravovať guláš. Koľko gulášu máme pripraviť? Povedzieli nám, že máme pripravovať guláš, to ile tego gulášu máme koľko pripravovať? Koľko ľudí príde? Ile ľudí príde na ten chrest? A ja hovorím, ja neviem, koľko prídu. Ja neviem, ilu príde, povedalem. Ale prosím, pripravte dva veľké kotle gulášu. Ale prigotujte, prosím, dva veľké gary gulášu. A Pán Boh sa bude o ostatné starať. O pozostałe rzeczy Pán Boh się zatroszczy. O krátky čas mi z Polovníckeho zväzu hovoria, že majú takú pohnutku, že ešte jeden kotol diviny, gulášovej diviny urobia. Ešte kotol, tretí kotol. Oni v jakimś momencie mi povedeli, že ešte tak... Z Polovníckeho zväzu. Z takého związku łowieckiego povedeli, že ešte będzie mięso na trzeci garnek gulaszu. A ďalší človek si doniesol ešte grillovač tam a že bude tam klobásy grillovať. I kolejny človek prišiel i priviozol grill i povedal, že bude tam grillovať kielbasy. A my sme nevedeli, koľko ľudí príde. A my sme nevedeli, ilu ľudí príde. A viete čo? Na ten týždeň celý hlásili dážď. I vlastne vtedy na celý týždeň głosili deszcz. A niektorí sa pýtali, komu tylko gulaszu, jak tam nikt nie przyjdzie, to będzie pryszać, jeśli ja do tego gulaszu napiszę. A niektórzy mówili, ale po co tyle gulaszu, przecież nikt nie przyjdzie, ten deszcz będzie nawet do tego gulaszu padał. A kto się tam będzie krzcić? Do tego lejaku nie przyjdzie nikt. A kto się będzie chrzcił w taką pogodę, nikt nie przyjdzie. Widzicie? Niekiedy tak to wypada ludzkie sytuacje. Sytuacja z perspektywy człowieka czasami tak wygląda. Rano, za wczesu rano są wstał. Wcześniej rano wstałem. Otworzył są dwere. Otworzyłem drzwi. A dziwał są sa won. Popatrzyłem na zewnątrz. A widzim, jak to leje. Widziałem, jak leje wszędzie. A mówię. I powiedziałem. Drogi Spasicielu, Panie Jezusie Chryste. Drogi Zbawicielu, Panie Jezu Chryste. To, co się dnes idzie dziać. To, co ma się dzisiaj wydarzyć. Tam na tej rzece. Tam nad rzeką. To jest Twój światok. To jest Twoje święto. A Ty si powiedział, Panie. A Ty powiedziałeś, Panie. Że Ty masz aniołów. Że Ty masz aniołów. Którym, kiedy rozkażesz. Którym, jeżeli rozkażesz. Tak oni Cię posłuchają. To oni Cię usłuchną. Tak Cię proszę, Panie Jezusie. To proszę Cię, Panie Jezu. Kiedy są aj wetry Twoimi aniołami. Nawet jeżeli wiatry są Twoimi aniołami. Rozkaż im. Aby wysuszyli te to oblaki. Żeby wysuszyły te chmury. Wiecie, co się stało? Wiecie, co się wydarzyło? Tu jest świadok moja mężelka i mój syn. Moja żona i syn są świadkami. W tej chwili przestało pryszać. W tej chwili przestało upadać. Zaczął fukać wietor. Zaczął wiatr wiać. A odhaniał oblaki ponad nas. I te wszystkie chmury, które były nad nami, rozgonił. Od tej chwili cały dzień nie pryszało. Przez cały dzień nie padało. A kiedyśmy wyszli won. I kiedy wyszliśmy na zewnątrz. Ludzie przychodzili z mnogich stron. Ludzie z różnych stron przyjechali. Z wschodu, zachodu, severu, wschodu, zachodu, północy, południa. Wszędzie lało. Ale jako zbliżyli na to miejsce chrztu. Ale kiedy zbliżali się do tego miejsca chrztu. Przestawało pryszać. Przestawało padać. A kiedy tam doszli. I kiedy dojechali. Wszędzie było sucho. A wtedy mi Duch Święty mówił, powiedz tym to ludziom. I wtedy Duch Święty mi powiedział, powiedz tym ludziom. Żeście mówili, że jakbyście widzieli jeden zázrak w żywocie, tak byście wierzyli. Nie, że powiedzieli kiedyś, gdyby jeden cud zobaczyli w swoim życiu, to by uwierzyli. Teraz nie tylko widzicie ten zázrak, ale jesteście uczestni to zázrak. I ja mówię, teraz nie tylko widzicie ten cud, ale jesteście uczestnikami tego cudu. Lebo 2-3 kilometry naokole wszędzie lialo, bo nie staczyli stieracie. W promieniu 3 kilometrów naokoło wszędzie lało, także wycieraczki nie nadążyły wycierać wody. A tam, gdzieśmy my chrzcili. Tam, gdzie myśmy chrzcili. Tam było sucho. Było sucho. Ale było widzieć, jako wietor, jako ten aniel Boży toczył oblaki a dawał ich prys ponad nas. Ale można było zobaczyć, kiedy ten anioł Boży odpędzał te deszczowe chmury z nad nas. Wiecie, zażyć taką to rzecz. Doświadczyć czegoś takiego. To nie jeden pozemok. To nie jeden kawałek działki. Ale to kiedy wszystko. O wszystko by som przyjął. Gdybym stracił wszystko. Dwaja z Bogiem. Dwóch z Bogiem. Zmy najbogatsi ludzie na świecie. Jesteśmy najbogatszymi ludźmi na świecie. Nasze jest wszystko. Wszystko jest nasze. Brat mój, siostra moja. Bracie, siostro. A zaczęli przychodzić ludzie. I zaczęli przyjeżdżać ludzie. A wdzięka Panu Jezusowi 30 ludzi sme mogli pokrzcić. I dzięki Panu Jezusowi 30 osób mogliśmy ochrzcić. Boża prítomnosť była wielka. Boża obecność była potężna. A byli tam ludzie, którzy len przyszli jako na návštěvu. Byli tam ludzie, którzy przyjechali tylko tak na odwiedziny. A dalsi dwaja tam czynili pokanie. I dwóch kolejnych z tej grupy pokutowało. A oddali swoje żywoty Panu Jezusowi. Oddali swoje życie Panu Jezusowi. A byli pokrzceni. I zostali ochrzczeni. Všetok guláš sa zjedol. Celý guláš bol zjedzony. Lebo ľudia prišli. Bo ľudia přijahali. A Pán Boh sa oslavil. A Pán Boh sa uvielbil. Maličko, však malá vec. Nevielka rzecz. Ale viete, zažiť to a byť tam. Viete, ale doświadczyć tego, byť tam. A prišiel aj jeden taký človek. Przyszedł tam też taki człowiek, który prvýkrát vôbec prišiel medzi veriacich, on ešte nebol medzi veriacich. On po raz pierwszy wtedy przyszedł, był medzi wierzącymi, nigdy wcześniej wśród wierzących nie był. A prišiel, aby sa dal pokrstiť. I on przyszedł, by dać się ochrzcić. A hovorí mi tam, že brat Aleksander. I powiedział do mnie, bratia Aleksandrze. Ja počúvam tvoje kázanie v mojej dielni. Słucham twoich kazań w moim warsztacie. Od rana do večera. Od rana do wieczora. Pracujem popri tom, ako pracujem. Pracuję cały czas tym, nad czym pracuję. Stále počúvam. I ciągle słucham. A wiesz, čo som prišiel, na čo som prišiel? I wiesz, do czego doszedłem? Że ja już nie jestem ten stary człowiek. Że ja już nie jestem tym starym człowiekiem, który że Pan Jezus ma zupełnie przez to słowo przemienił. Że Pan Jezus przez to słowo przemienił mnie całkowicie. Ja już nie żyję ten stary żywot. Nie żyję już tym starym życiem. Ja są przyszedł na to, że ja miłuję Pana Jezusa. Ja doszedłem do tego, że kocham Pana Jezusa. A preto są przyszedł, aby są swoją wiarę spieczatił. I po to przyszedłem, dlatego przyszedłem, żeby zapieczętować swoją wiarę. Możesz ma pokrstić. Możesz mnie ochrzcić. A jak milujesz Pana Jezusa z całego serca. Jeżeli kochasz Pana Jezusa z całego serca. A wierzysz w Niego jako Bożego Syna. I wierzysz w Niego jako Bożego Syna. A swojego osobnego zachrancu a spasiciela. I wierzysz w Niego jako swojego osobistego Zbawiciela. Tak nie ni prekaż. Nie ma przeszkody. A z radością išiel do tej wody. Z radością szedł do tej wody. A keď vychádzal von. I kiedy wychodził. Žiarela mu tvár ako tvár aniela. Promieniowała mu jak twarz anioła. Taki bol šťastný. Był taki szczęśliwy. Bratia a sestry. Bratia i siostry. Neusilujme o te materiálne veci. Nie zabiegajmy o te rzeczy materialne. Nie drżmy się tych materialnych rzeczy. Nie trzymajmy się tych materialnych rzeczy. Raz aj tak o wszystko przyjdzie. Raz i tak zostaniemy pozbawieni wszystkiego. Raz aj tak wszystko wypuścimy z dłoni. Raz i tak wszystko wypadnie z naszych rąk. Mal som jeden zvláštny sen. Miałem kiedyś taki niezwykły sen. Było to już veľmi dávno. To było bardzo dawno temu. A śniło mi się, że som našiel wielki poklad. I śniło mi się, że znalazłem wielki skarb. Była to wielka hodnota. To była wielka wartość tego skarbu. A ja som si to w tym śnie uświadomił. I ja w tym śnie uświadomiłem sobie to. Ale jeszcze jedną rzecz som si uświadomił. Ale jeszcze jedną rzecz sobie uświadomiłem. Że szkoda, że to jest sen. Że szkoda, że to tylko sen. Ja by som si to chcel preniesť do tej reality. Ja bym chciał to do rzeczywistości wnieść. A wiedział som, że sa zobudím. Ale wiedziałem, że się obudzę. Tak som sa chytil toho. To chwyciłem się tego. Zovrel som to w rękach. Ścisnąłem to w rękach. A som povedal, a teraz sa zobudím. I powiedziałem, teraz się obudzę. A zobudil som. I obudziłem się. A co myślicie, co som mal w rękach? I jak myślicie, co miałem w ręce? No nic. Nic nie miałem. Nie mal som nic w ruke. Nie miałem niczego w ręce. A tak to będzie z każdym jednym z nas. I tak będzie z każdym jednym z nas. To si myslíme, że niečo máme. Którzy myślimy, że coś mamy. Raz, kiedy sa zobudíme na wieczności. Raz, kiedy obudzimy się w wieczności. Będziemy mieć prázdne dłonie. Będziemy mieć puste dłonie. Ale nie jest to jedno, co będziesz mieć w sercu. Ale to nie jest obojętne, co będziesz miał w sercu. A si mal w sercu Pana Ježiša. Jeżeli w sercu miałeś Pana Jezusa. To jest ten nadherný poklad. Skrytý to jest ten niezwykły, nadzwyczajny skarb ukryty. Ten sa nestraci. Tego nie zgubisz, nie pozbędziesz. Raz, kiedy sa zobudzisz. Raz, kiedy się obudzisz. Tam vo večnosti. W wieczności. A będziesz mać w swoim sercu Pana Jezusa jako perlu. I będziesz miał w swoim sercu Pana Jezusa jak tą perłę. Będziesz velice bogaty. Będziesz bardzo bogaty. Ale jak si myślisz, że ty masz auto. Ale jeżeli myślisz, że ty masz samochód. Ty masz chatu. Masz dom. Ty masz wszelijakie materialne hodnoty. Masz jakieś

aby ste si cenili tých, ktorí dokážu sa obetovať pre kráľovstvo. Żeby ste też cenili tých, którzy potrafią się ofiarować dla Bożego Królestwa. Aby ste im dobrorečili. Żeby ste ich błogosławili. Aby ste sa modlili za ich potreby. Żeby ste się modlili o ich potrzeby. Keď vidíte, že majú možno materiálne problémy. Jeżeli widzicie, że mają na przykład materialne problemy. Tak modlite sa za to. Modlite się o to. Aby Pán Boh uvoľnil tú milosť pre nich. Żeby Pán Boh tą łaskę dla nich uvoľnil. Keď vidíte, že majú iné problémy. Jeżeli widzicie, że mają inne problemy. Možno rodinné. Może rodzinne. Modlite sa za nich. Modlite się o nich. Viete, tí ľudia, ktorí sa obetujú pre Božie kráľovstvo. Viete, ci ľudia, ktorí ofiarovujú sa dla Božego kráľovstva. Je to v takom Božom poriadku. I je to všetko v Božom poriadku. Že si zaslúžia zvláštnu pozornosť. Že oni zasługują na szczególną uwagę. Aby sme sa za ich potreby modlili. Żeby sme sa modlili o ich potreby. A tak tento Boží muž. I ten muž Boží. Keď tam leží hore v tej izbietke. Kedy tam leží u góry v tej svojej izdebce. Tak hovorí, zavolaj tú sunamenku. I on mówi do swojego sługi, zavolaj tą sunamitkę. A on ju zavolal. Sługa ją zavolal. Ona prišla. Přišla. A hovorí, ako sa ti môžem odmeniť? I mówi do niej, v jaký sposób mógłbym ci się odvděčit? Mám sa prihovoriť u kráľa za teba? Mám staviť sa za tebe u króla? Alebo mám hovoriť z veliteľom vojska? Albo môže na tvoj temat rozmawiať s zarządcą vojska? Ale ona, vidíte, že už prichádza to požehnanie a ona nie je ani na to pripravená. Zobaczcie, to błogosławieństwo už do niej się zbliża, a ona ešte nie je na to gotová. Vtedy, brat moja, sestra moja, keď v tvojom srdci sa zapáli iskierka, že ty chceš slúžiť Bohu, už sa pohne aj Božia milosť smerom k tebe. Vieš, bratia i sestro, kedy v tobie tá iskierka zapáli sa, že chceš slúžiť Bohu, to błogosławieństwo začne sa do tebe zbližať. A možno, že ani nemáš odvahu myslieť na to, čo by ti Pán dal. I nawet v tým momente možno ešte nemáš odvahy, že by pomyšleť, co Pán mohby ti dať. Ale to od Boha už ide, to je na ceste. Ale od Boha to už vyšlo, ide do tebe, to už je na drodze. Mnohé Božie požehnanie je na ceste, keď tvoje srdce je ochotné slúžiť Bohu. Wiele Božego błogosławieństwa już jest w drodze, wtedy, kiedy twoje serce jest ochotne, żeby służyć Bogu. To nie funguje opačne. To nigdy nie działa odwrotnie. Że my mamy nárok na to. Że my mamy jakieś wyobrażenia tego, oczekiwania. A potom hlásajú Evangelium Prosperity. A potem głoszą Ewangelię Sukcesu. To jest pomylone. To jest pomylone wszystko. To jako kiedyście się naopak oblekli sako. To jest tak, jakbyś marynarkę do góry nogami założył. Predstavte si, že by som sa tu obliekol pred vami takto. No wyobraźcie sobie, že przed vami v taký sposób bym się ubrał. Boli by ste spokojní? Czy bylibyście spokojni? Dúfam, že ma niekto neodfotí. Mám nádej, že nikt mnie nie sfotografuje, szczególnie Tomek v tym momencie. Vidíte, vypadám ako šašo. Wyglądam jak... Kto to šašo? Šašo. Nie, taký nie, Sašo, ale šašo. Šašo. A šašo to taký blázen. To je klaun v cirkusu. To jest, no, wyglądam jak klaun v cirku. Keď robíme opačne veci, keď rzeczy robíme odwrotnie, robíme hambu sebe, robíme wstyd dla siebie, a hambu Bohu. I wstyd dla Boga. Ale my potrzebujemy podľa Božieho slova robiť. Ale my potrzebujemy tego, żeby robić według Bożego Słowa. Boh sa o teba postará. Pán Boh się zatroszczy o ciebie. Boh wie o tvojich potrzebach. Pán Boh zná tvoje potrzeby. On wie, že keď ty si ochotný obetovať sa pre kráľovstvo Božie. On wie, že jeżeli ty jesteś gotowy, ochotny, żeby ofiarować się dla Bożego Królestwa. On prikáže všetkým svojim anielom. On nakáže všetkým svojim anielom. Aby dávali na teba pozor. Żeby zwracali na ciebie uwagę. On pošle svojich anielov, aby ti dal radu. On vyšle svojich anielov, żeby byli radą dla ciebie. On ťa bude chrániť na tvojich cestách. Na tvojich drogach będzie cię ochraniał. Tak, ako sa Bohu ľúbi. Kiedy postępujesz tak, jak Bogu się podoba. Na Slovensku je také príslovie. Také príslovie z na Slovácii. Že komu Pán Boh? Komu Pán Boh? Tak tomu aj všetci svatí. To temu też ci všetci święci. Aj u vás je niečo podobné.